อ่ะสมพงษ์ว่าไงคือใจเราเนี่ยมันจะมีความอยากนะเล็กๆน้อยๆมันแทรกในหน้าที่ของเราถ้าเรารู้เท่าทันความอยากสักนิดเดียวกระทั่งอยากปฏิบัตินะอยากปฏิบัติขึ้นมาก็แน่นแล้วล่ะแต่บางทีแน่นๆนี้ก็มาจากคนอื่นก็ได้นะ บางทีก็เหมือนจะมาจากคนอื่นแต่ก็ไม่ทราบว่าม ันเป็นที่มาจากคนอื่นก็มีแต่ว่าพอเรารู้แล้วเนี่ยใจเราเป็นกลางไว้นะสมพงษ์ดูออกไหมอะไรที่เกินธรรมดาเนี่ยดูออกเพียงสิ่งที่เกินธรรมดานี่ก็เป็นความปรุงแต่งทั้งหมดเลยความปรุงแต่งมีสามัญความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลอย่างปรุงกิเลสขึ้นมาความปรุงแต่งกุศลอย่างที่พวกเราชอบทำคือพยายามประคองใจพยายามรักษาใจปรุงแต่งฝ่ายกุศลอันหนึ่งปรุงแต่งความว่างนานๆเจอคนหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนเขามีมาคนไปอยู่กับความว่างมันไม่ทุกข์อยู่กับความว่างไม่ทุกข์ก็จริงนะแต่มันเป็นความปรุงแต่งชนิดที่สามอันเนชาที่สังขารลึกๆ ลงไปเลยก็คืออวิชชาคือความไม่เข้าใจอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์ที่บ้านตัวดีรู้สึกไหมมันเป็นตัวดีของเราเออนะก็รู้แปลกนะถ้าเมื่อไรใจอยากให้มันหลุดพ้นปุ๊บเนี่ยลึกๆลงไปนะคือมันรักตัวเองอยากให้ได้เร็วๆประคองไหมทราบไหมเออนะเพราะมันเคยชินนะทำทั้งหลายล้วนแต่มีเหตุทั้งหมดเลยสมพงษ์มันไม่ได้เป็นเองหรอกแต่ว่าที่มันเป็นไปเนี่ยเพราะว่าจิตมันเคยชินที่จะประคองไงโยว่าไงโยเดี๋ยวขอตรวจกันบ้านคนเก่าๆกันนะคนใหม่ๆเดี๋ยวเผื่อใส่สายมาอีกเอาว่าไงโยเป็นไงภาวนาเนี่ยตอบดูหมดหวังยังไงชอบคนสมพงษ์เวลาใจมันเสื่อมไปรู้เร็วขึ้นไหมเห็นกิเลสเร็วขึ้นไหมเห็นกิเลสแล้วใจโล่งเบาไหมหรือใจหนักแน่น บางครั้งก็แค่เดียวบางครั้งก็นานแล้วก็เห็นแล้วมันมีอาการตกค้าง ก็คือตรงตกค้างเนี่ยสมพงษ์ต้องแยกให้ออกนะความอึดอัดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นตัวที่เรากำลังทำอยู่เราทำขึ้นมาหรือว่าเป็นวิบากถ้าตัววิบากนะไม่หายนะวิบากทนรับไปก่อนอย่างช่วงไหนกิเลสรุนแรงมากๆเนี่ยถึงเรามาเจริญสติจิตใจเราโล่งเบานะจิตใจเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ความหนักมันยังตกค้างนะไอ้ตัวนี้เป็นผลของมันแก้ไม่ได้ต้องรับใช้ชดใช้ไปอย่างช่วงไหนเราทำอกุศลมากๆนะอีกช่วงหนึ่งสติของเราเกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นรู้ว่าอกุศลรู้ว่าอกุศลด้วยนะแต่ว่าตัวนี้ยังตกอยู่โยอย่าตั้งใจเยอะโยมีทิฏฐิดีแล้วล่ะรู้สึกไปเรื่อยๆบุมทำอะไรมาสนใจคนอื่นรู้สึกไปนะดูออกไหมตอนนี้เริ่มไปประคองบังคับแล้วดูให้ออกนะปรุงแต่งนิดเดียวก็ใช้ไม่ได้เราต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปทำอะไรขึ้นมาใจของเราชอบไปทำมันขึ้นมาคนที่ไม่เคยภาวนาเขาก็ไปทำอกุศลขึ้นมาคนเคยภาวนาก็ไปทำกุศลขึ้นมาดูออกไหมปรุงแต่งฝ่ายไหนตอบได้ไหมเออปรุงแต่งฝ่ายดีใช้ไม่ได้นะรู้ทันนะนี่มาเรียนสามวันใช้ได้ละนะทีมเราเนี่ยมันติดอาจารย์นะอย่าติดอาจารย์นะไปดึงอาจารย์ฉับรู้สุดโสมไปด้วยทำยังไงจะพึ่งตัวเองได้ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะเว